petit jeudi. Mususu se abunga wana lemba wazolu kadresse. Zambu abunga mususu se na na na potopoto aboma moa sil pa sali mose kabiente. Mususu azose la visa po amat agende potu. Yosu muna mkola azose la visa. Aditika uzanzambete, uzanzambete. Na Europe, na Amerika, na Afrika, na Asia. Tozote a Yesu Kristu nzamba bilembo. Tozana si jeudi.